pasado sábado, como cada 8 de marzo, conmemorouse o Día Internacional da Muller Traballadora, convertido agora en simplemente Día da Muller e mercantilizado a xeito de datas como San Valentín, chea de rosas vermellas, eloxios que raras veces superan o estereotipo e parabéns por existir. Parece que pouco fica do seu significado, que se vai diluindo, e das súas orixes revolucionarias e socialistas, que se van esquecendo. Por iso queremos comezar o programa de hoxe con un pouquiño de historia. Aínda que popularmente esta data se relaciona con a morte de 129 operarias textíes queimadas vivas durante unha greve en Nova York no ano 1857, o certo é que estudos posteriores demostraron que isto probablemente é un mito nascido durante os anos 60 do século XX, forxado en torno a unha confusión de factos posteriores ben documentados. O certo é que xa en 1908 se falaba da conmemoración do Día da Muller nos círculos de mulleres socialistas de Chicago, vinculado ao movimento sufraxista, e o Partido Socialista chegou a celebrar o Día da Muller a finais de febreiro de 1909 e 1910, cando tivo lugar unha greve de costureiras acontecida precisamente en Nova York. En 1911, na mesma cidade, 146 operarias en greve, na súa maioría mulleres, morreron queimadas nunha fábrica textil. En Europa, en 1907, Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo e Alexandra Kollontai encabezaban a luita polo voto feminino dentro da Internacional, organizando a primeira Conferencia Internacional das Mulleres Socialistas. Mas foi na segunda conferencia, celebrada en agosto de 1910, e atendendo á proposta das socialistas estadounidenses, cando se propón a celebración unitaria do Día da Muller, deixando o establecimento da data á vontade de cada país. É preciso dicer que na maioría dos países non eran xornadas festivas, mas eran organizadas reunións nas que se debatía sobre a situación das mulleres e as súas luitas e obxectivos. En 1917, en plena Guerra Mundial, na Rusia, conmemórase o Día da Muller a 8 de marzo, segundo o calendario occidental. En este mesmo día explode en Petrogrado un movimento de tecelas e costureiras que, contrariando a decisión do partido, saen á rúa e declaranse en greve. Sería o inicio da coñecida como Revolución de Febreiro. Tendo como referencia estes factos, a Conferencia de Mulleres Comunistas, celebrada en 1921 na URSS, adopta 8 de marzo como Día Internacional das Operarias, e a Terceira Internacional apoia a data. Foi o seu establecimento definitivo, e a pesar da desmobilización durante a Segunda Guerra Mundial, foi posteriormente recuperada polo feminismo, primeiro na Alemanha do Leste e logo no resto do mundo. E así até hoxe. O mellor dito até o pasado domingo, no que as feministas galegas mudamos de novo a data para día 9 e saímos ás rúas de Compostela para protestar contra a inminente reforma da Lei do Aborto de Ruiz Gallardón en defesa dos nosos direitos sexuais e reproductivos. Aborto libre e gratuito! Aborto libre e gratuito! Aborto libre e gratuito, as mulleres decidimos, era precisamente a lexenda da faixa de cabeceira da manifestación, mas foron moitas as mensaxes enviadas polas presentes a través de cartaces, palabras de orden, disfraces, camisolas e mesmo perchas como as utilizadas nos abortos clandestinos. De mala reputación non quixemos deixar pasar a oportunidade de falarmos con algunhas manifestantes sobre os seus motivos para se mobilizar nesta xornada, e isto foi o que nos dixeron. Bom, porque creo que todo o que se foi conquistando ao longo da historia polas mulleres e pola luita feminista en pouco tempo se está vendo, bueno, eliminado. Están xogando non só coa nosa liberdade sexual, sino coa nosa propia saúde. E bueno, creo que é totalmente fundamental que participemos nestas luitas, que volvamos a ir ás rúas e que estexamos sempre na luita, sempre entre nós, as mulleres, e iso, e é imposible non dicir un montón de razóns polas que estar na rúa, senón por que non estar na rúa, porque estamos perdendo todo cuanto conquistáramos e, bueno, eu creo que é imprescindible, ¿no?, volver á luita. Sí. Estamos nun momento en que cada vez máis importante é que as mulleres saiamos á rúa. Que saiamos á rúa para acabar con esta volta da opresión patriarcal que cada vez é máis dura, cada vez é máis forte. E solamente nós, as mulleres, seremos capaces de tirar para atrás contra esa volta do sistema, contra esa volta cada vez con menos dereitos, cada vez con menos posibilidades de actuación. Sempre o foi na historia, ao longo da historia sempre foi a luita feminista que conseguiu os mínimos dereitos que temos e non somos capaces de mantelos. Temos que volver a sair á rúa para tinsilos, para mantelos e para conseguir por fin unha Galiza libre de patriarcado. Bueno, estamos apoiando hoxe esta convocatoria porque pensamos que é necesario, xa que son uns ataques brutais cara ás mulleres por parte do Estado español, un Estado totalmente patriarcal que está facendo uns ataques totalmente machistas cara ás mulleres e vemos necesario pois iso apoiar estar hoxe aquí. A ver, considero importante berrar todos os días do ano para intentar mudar as cousas, porque obviamente cada vez están indo a pior e para nosas mulleres aínda peor, ¿no?, que o resto da sociedade. Pero xa que hai unha data que se considera pois na que coincidamos todas as mulleres do mundo a botar un berro colectivo o máis alto posible, que é 8 de marzo, pois claro que hoxe é unha data importante para seguir loitando, non para celebrar nada, ainda que nos gostamos de loitar divertíndonos sempre. Pois vexen como vou vestida, porque antes outras estiveron por nós. Entón nos temos que estar por nós mesmas e polas demais, as que podemos permitirnos, porque temos a liberdade suficiente para manifestarnos, pois manifestarnos. Estou aquí en defensa dos dereitos reproductivos de todas, das que non queremos ser nais, e das que sí queren ser nais e as botan fora, como as mulleres lesbianas ou as mulleres soas, que non as deixan ser nais en homens. Por todas elas e por min, estou hoxe aquí. Pues creo que é necesario estar aquí porque esta volta ao pasado non a podemos consentir. Algunhas de nós conseguiron estes dereitos hai anos, agora estamos regresando ao pasado e non se pode permitir, non podemos permitir que este anteproxecto de lei vai a cara adiante. Non podemos renunciar aos nosos dereitos e creo que como mulleres os homens non nos poden legislar. Eles non poden decidir por nós e nós temos dereito a ser nais, a non ser nais e abortar nun sistema público con seguridade. Bueno, pois eu estou aquí hoxe en especial, igual sobre todo máis que outros anos, porque todas sabemos que nos momentos de crise económica, cando todo se recrudece, as mulleres somos as que máis sufrimos as consecuencias. E o que estamos vendo, non? Que ao mesmo tempo que se van recortando os dereitos dos traballadores e, en fin, pois nós somos as máis afectadas e as que, por desgracia, pois máis temos que salir á rúa. Con saída desde a estación de comboios por volta das 12:30, a multitudinaria manifestación percorreu o centro da cidade e parte da zona vella te chegaron á Praza da Quintana tinxida de lilás. Cabe destacar que durante o percurso puderonse ver dotazóns de antidisturbios protexendo predios tan importantes como o Parlamento Galego ou unha tenda de Zara. Xa na Quintana tivo lugar o acto de encerramento, acompañado da música de Xés, Uxía Senlle e Mercedes Peón. Grazas ás compas de Xeceta Vídeos, podemos ouvir a continuación algúns fragmentos das intervencións de varias representantes do feminismo galego nese acto final. Estamos a carón da catedral, ben preto do poder eclesiástico. Estamos berrando forte e claro a porta dos nosos enemigos, para que nos escoiten ben. Non imos renunciar, non imos calar. Continuaremos hasta que sexamos consideradas suxeitos de pleno dereito. Nin sumisas, nin caladas, nin tuteladas. O 90% das mulleres que ata agora abortaban coa lei do 2010, co anteproxecto de lei do PP, terían que facelo de xeito ilegal. Nos podemos e debemos decidir ser nais ou non o ser. Porque somos autónomas, responsables, libres e iguais. Exiximos a retirada inmediata deste anteproxecto de lei que atenta contra os dereitos das mulleres, contra a nosa autonomía, contra a nosa liberdade, contra a nosa saúde, vida e dignidade. Exiximos que o aborto fique fora do Código Penal, que se regule como un dereito de todas as mulleres a interromperen un embarazo non desexado sen ningún tipo de discriminación. Exiximos que se respete a autonomía das mulleres novas, que as mozas de 16 e 17 anos non sexan obrigadas a ter o permiso da nai ou do pai, e moito menos da xudicatura para decidir sobre a súa maternidade. Exiximos que as mulleres non se nos impoñan tutelas de outras persoas, que non son máis que intentos de impoñernos un proxecto de vida e de negarnos a condición de suxeitos de pleno dereito. Somos autónomas, responsáveis, libres e iguais. Dicimos non á contrarreforma do Partido Popular. Exiximos respecto aos nosos dereitos sexuais e reproductivos, que inclúe o control dos nosos corpos garantindo o dereito ao aborto gratuito na sanidade pública. As mulleres decidimos, o Estado o garante, a sociedade respecta e a Igrexa non intervén. Aborto libre! Estas foron as palabras de algunhas das intervintes no acto final da manifestación celebrada o pasado domingo en Compostela en defensa dun aborto libre e gratuito. Pola nosa parte, nada máis que engadir. Continuamos na Galiza falando de outras movilizacións que tiveron lugar nos últimos días. En primeiro lugar, na tarde do 10 de marzo, centos de persoas saíron á rúa coa Ciga en Ferrol, Vigo e Compostela para conmemorar o Día da Clase Obreira Galega, cando se cumpren 42 anos do asasinato dos traballadores do naval ferrolano Amador Rei e Daniel Niebla. A lexenda escollida para a convocatoria foi emprego na Galiza e as reivindicacións da xornada xiraron en torno ao desemprego e a emigración. Tamén a CUT celebrou no bairro do Calvario en Vigo un acto de homenaxe a Amador, a Daniel e a toda a clase obreira galega. Co voso permiso vou entrar aínda que non este invitado, porque isto non é de nadie, pero vexo que é de todos. Eu vou cantar o meu modo agora que estou preparado. Mas o prato forte tivo lugar na mañá da terza-feira día 11, cando os traballadores e traballadoras da frota do Cerco levaron as súas reivindicacións ás portas do Parlamento Galego a posterse xa manifestado en Vigo e na Coruña días atrás. A manifestación mariñeira partiu de San Caetano até chegar á Rúa do Hórreo por volta das 12, onde unha importante dotazón de antidisturbios cortaba o acceso aos arredores do Parlamento. E comezaron os confrontos. A policía comezou a cargar con brutalidade e a disparar bolas de goma, tanto contra os manifestantes como contra viandantes, deixando varios feridos, entre eles a deputada do BNG, Monse Prado. Aliás, segundo varias testemunhas, os antidisturbios chegaron a disparar bolas de goma na contorna dun parque infantil, poñendo en risco a integridade física das crianzas. Fronte a isto, os manifestantes levantaron barricadas para se protexer e responderon con pedras e botellas a cada carga e tentativa de avance da policía. Durante os disturbios, polo menos 3 mariñeiros foron detidos de xeito extremadamente violento, tal como se pode apreciar con claridade nos vídeos publicados por XZ Vídeos e posteriormente foron realizadas identificacións por toda a zona nova compostelana. Segundo informa Sermos Galiza, a través dunha entrevista ao patrón maior de Sada, Andrés García, o conflito naste dun preacordo no reparto de cotas de captura entre Madrid e a Unión Europea, que asignaría as cotas por embarcazón, de maneira que moitos barcos da frota do Cerco non poderían manter a súa actividade. Esta situación deriva da asignatura de estabilidade relativa, principio reitor da distribución de cotas que outorga ao noso país unha capacidade moi inferior á da súa actividade pesqueira. Fronte a isto, os mariñeiros e armadores reclaman que a cota correspondente a Galiza sexa xerida polos propios galegos, que o reparto sexa conxunto e lineal entre as comunidades do noroeste, tal e como demanda a maioría, e que tanto a consellera do Mar, Rosa Quintana, como o ministro español de Pesca, Arias Cañete, dimitan. E pasamos da represión policial á xudicial, pois nestas últimas semanas varias persoas foran citadas a declarar na Audiencia Nacional Española acusadas de diferentes delitos de carácter político e ideolóxico. Así, no día 24 de febreiro, o militante da organización xuvenil Briga, Lucas Arbóns, menor de idade, compareceu no Tribunal de Estección por suposta apoloxía e enaltecimento do terrorismo e humillación das vítimas, delitos que tería cometido a través de publicacións na rede social Twitter. Por isto, a Fiscalía pediu 2 anos de prisión, enquanto o advogado defensor solicitou o arquivamento do caso. No interrogatorio, que durou por volta de 5 horas, participou tamén unha equipa de 3 psicólogos. Estas acusacións, tal como se deu a coñecer desde Briga, non foron comunicadas previamente ao Lucas, o que o colocou nunha situación de confusión aínda maior ao non poder preparar a súa defensa. Segundo dados publicados por Ceibar, máis de 20 independentistas galegos terían sido procesados pola Xustiza Española no último trimestre, ben por vía penal, ben por vía administrativa. O obxectivo é claro, tentar desmobilizar a militancia consciente e combativa con políticas represivas tanto no económico como no penal, de maneira que exercer as liberdades fundamentais sexa unha actividade de risco suxeita a perseguición e controle. Un claro exemplo son as habituais peticións de 2 anos de prisión, insuficientes para entrar na cadeia, mas suficientes para sentar antecedentes que poderían significar o cumprimento íntegro da pena de existir un segundo delito posterior. Esta estrategia foi tamén aplicada no caso do músico de rap Pablo Hasél, xulgado no pasado 10 de marzo de novo na Audiencia Nacional por delitos de apoloxía do terrorismo, desta vez cometidos a través das letras das súas canzóns. Tamén o advogado defensor pediu a libre absolución neste caso e durante a súa declaración o rapeiro apelou á liberdade de expresión das súas ideas comunistas, argumentando que ninguén ten que lle dicer a quen admirar ou considerar un herói, referíndose ao camarada Arenas. A Fiscalía, máis unha vez, pediu os 2 anos de prisión de rigor. Hasel foi detido a 2 anos e medio en Lleida, a súa morada familiar foi rexistrada e, após pasar por unha escuadra policial de Madrid, foi posto a disposición judicial e liberado con cargos. Veremos agora que pasa. Mas, por desgraza, a cousa non acaba aquí, pois hoxe foron xulgados 5 xoves independentistas cataláns por ter boicotado un acto de UPyD na Universidade Autónoma de Barcelona en 2010 e para os que piden máis de 30 anos de cárcel en total. Desde aquí, toda a nosa solidariedade con as xoves independentistas, con Pablo Hasel, con Lucas Arbón e con todas as que dunha forma ou outra son castigadas por lutar. Para acabar con la disidencia es muy simple, entrelazarla con la violencia. Todos somos terroristas, para los fascistas, todos sospechosos, para los poderosos. Parte, entre os días 2 e 4 de marzo tivo lugar, tamén no mesmo tribunal español, o xulgamento ao preso independentista e veciño de Quinstiláns, Adrián Mosquera, senlleiro, acusado de integración en banda armada e tenenza de explosivos, e para quen a Fiscalía pede un total de 18 anos de prisión. Durante o xulgamento, Adrián defendeu a súa inocencia respecto dos cargos que se lle imputan e a súa defensa denunciou graves irregularidades na detención. Senlleiro leva en prisión desde xaneiro de 2013, cando foi localizado por un dispositivo de infravermellos da policía colocado perto dunha casa en ruínas onde estaba escondido material explosivo. Embora o dispositivo ter saltado 30 veces antes de o senlleiro pasar por ali, foi inmediatamente detido e incomunicado, aplicouse a lei antiterrorista e ingresou en prisión, dispersado e clasificado como FIES 3. Actualmente, encontrase na prisión de Villabona, en Asturias, á espera de sentenza. Mas como non todo van ser malas noticias, nos últimos días vimos de coñecer 2 boas novas. A primeira delas, o traslado do preso independentista Xurxo Rodríguez Olveira á prisión da Lama o pasado 26 de febreiro. A segunda, o arquivamento da causa contra Xulio Xaiáns, acusado de ser responsável de finanzas de Resistencia Galega, acusación baseada nunha carta sen nome nen data e pola cual lle pedían 18 anos de condena. Detido na súa casa, en Narón, en outubro de 2012, pasou 4 días de detención incomunicada, mes e meio en prisión sen xulgamento e 1 ano e 2 meses de liberdade vixiada. A súa compañeira, Silvia Casal, tamén foi detida na altura, mas inmediatamente posta en liberdade sen cargos, aínda que o máis grave do caso foi o trato dado ao seu bebé, lactante de apenas 8 meses que ficou 3 días sen se alimentar correctamente por causa destas detencións completamente arbitrarias. Naquel momento, a actuación policial deu pé a grandes titulares e sesudas análises, que nen dicer ten, non se repetiron agora que se coñeceu a solución de Xaiáns. Desde mala reputación, queremos enviar un grande abrazo a Xulio, Silvia e o pequeno Martiño, aínda conscientes de que nada poderá restabelecer o tempo perdido nen o dano causado. Antes de dar por rematado o espazo de contrainformación do noso programa, queremos facer unha pequena reflexión sobre luita de clases e violencia lexítima. Nos últimos tempos vimos asistindo ao que parece ser unha teima colectiva, o pacifismo. Non importa cuantos direitos e liberdades nos rouben, cuanto nos exploten e nos apaleen, non importa cuantas sexan as nosas miserias. Din que o pacifismo é a nosa arma, o que nos diferencia deles, o que precisamente lexitima as nosas luitas e nos dá razón. Cada vez que o pobo non aceita os golpes de brazos cruzados, cada vez que alguén, especialmente a xuventude, toma iniciativa e combate, respondendo á violencia con violencia, os ben pensantes e políticamente correctos saen en tropel para desmarcarse, a condenalos e criminalizalos. Como aquel burgués do que fanaba Simone de Beauvoir, que exhorta preventivamente a clase obreira para a piedade e o respeito á vida, sabendo que él pode ser a primeira víctima dunha insurrección popular. Estes ben pensantes que están nos partidos, nos gobernos, nos meios, nos sindicatos, nas redes sociais, en todas partes, non queren que o statu quo mude, non están dispostos a perder os privilexios que aínda conservan, non están dispostos a aceitar que o sistema non funciona e que só o pobo pode salvar o pobo. Mas contra o que podería parecer, estes ben pensantes non sempre están aliñados con o PP, o PSOE e outras forzas españolas e burguesas semellantes, senón que tamén están entre nós, disfrazados de esquerda no sentido máis amplo da palabra. A estes especialmente nos referimos aquí. Estampa! Ese foi o caso da greve de estudantes na Galiza contra a LOMCE do día 20 de febreiro, durante a cual se rexistraron confrontos con a policía, nomeadamente en Vigo e Compostela. Cualquier persoa podería pensar que unha greve convocada sob a lexenda en pé por un ensino público galego e con o obxectivo explícito de loitar contra os recortes, a elitización, privatización, españolización do ensino, sería precisamente iso, unha xornada de luita. Mas parece ser que dous terzos das organizacións convocantes pretendían que iso ficase só no papel. Pois ao acontecido, apenas Axir defendeu o direito do estudantado a utilizar métodos de luita directa e rexeitou cualquier tentativa de criminalización. A Liga e Comités, pola súa parte, desmarcáronse e denunciaron os disturbios falando do contexto. Como se o contexto actual non fose o suficientemente duro para a clase obreira, como se os ataques neoliberais ao ensino público fosen unha broma, como se o direito básico á educación non estivese ameazado. É importante sumar, sí, mas nunca desde a pasividade, a desmobilización nen o desprezo por quen luita na rúa. Este foi tamén o caso das manifestacións en Bilbao contra a reunión entre representantes da Troika e do goberno español na cidade a principios deste mes, que deron lugar a disturbios dos que tamén os sindicatos convocantes, que non eran comisiones nin UGT, senón ela e LAB, se desmarcaron e decidiron condenar. Outra vez o contexto, o momento e o lugar, que parecen non ser nunca os acertados cando as accións se saen dos límites marcados pola propia burguesía que se pretende combater. Queiran ou non, estas organizacións con estes posicionamentos non fan máis que apoiar a legalidade burguesa e rexeitar todo o que cheire mínimamente a violencia revolucionaria, a única que ao final pode conseguir a nosa emancipación nacional, social e de xénero. Na luita de clase xa sabemos de que lado están. Agora só fica mostrar de que lado estamos nós. Boas noites, amigos e amigas da Radio Calimera. Esto, estamos en mala reputación na sección temática. Nada, pois outro día máis para falar de cultura en xeral. Oxe, como non, bueno, de cultura que sempre de música, pero bueno. Oxe, tras unhas infos, iba a decir contrainfos, así, por deformación profesional, unhas infos bastante cargaditas, que pues aún a mí me de bastante mala hostia, sobre todo a última, esto, tanta condena de violencia ya empieza a tocar a moral. Pues vamos a pasar a cousas máis animadas e máis entretidas e sobre todo, pois, moi relaxantes, polo menos para min. Hoxe ímonos acercar a un xénero musical non moi coñecido, non moi explorado polo xeral, polo público, pero que sí que ten un unha xente que o sigue bastante fiel o seu propio circuito bueno, e bastante relacionado co que vimos facendo ata agora mala reputación en canto á sección temática, en canto, digamos, a música, as tendencias culturais ou subculturais, según dicen os expertos. Pois hoxe imos falar do Northern Soul, que a verdade é que eu non son ningún doctor na materia, pero sí que nos últimos tempos pois vinme, vamos, fun así meténdome máis no rollo, pois por ler en fanzines, respecto a fanzines que falan de Northern Soul, pois a primeira vez que lin algo acerca do Northern Soul foi nun fanzine chamado Paliza Bordillo, que bueno, que despois a posteriori deu bastante asco, o seu redactor pois cruzou unha barreira que non tiña que ter cruzado nunca, e logo pois en fanzines galegos como Radio Rajín ou mesmo como O Criatura. E logo, aparte deses fanzines, pois en fanzines máis ligados ao rollo skin e tal, pois como como se chama, o Dan Crusher, que despois foi o VPF, me parece que foi, non, antes foi o VPF, despois Dan Crusher, The Sound of the City, FBI, pois fanzines ligados máis ao mundo do reggae, do rocksteady, e bueno, que sempre tocaron o soul, moi en particular pois este estilo de Northern Soul, que a verdade que é bastante entretido. Bueno, iremos falando un pouco máis do estilo dos artistas, pero para que vexades por onde vai o conto, imos poñer unha coplilla de Frank Wilson. Frank Wilson pois foi un afroamericano que naceu no ano 40 en Houston, pero xa desde ben pequeno marchou á costa oeste a vivir co seus pais a Los Ángeles. E nada, e el pois a medida que foi crecendo foi pois meténdose no mundo da música. Pois pues, como case toda a xente que acaba no soul, o que empezou no soul, pois pues, no rhythm and blues, o jazz, o beat, o swing, un pouco de todo, non? Perdón. E a cerveza que tomei antes. E nada, este tipo chegou a ser productor da Motown e foi o encargado de abrir a primeira sucursal da Motown en Los Ángeles. A Motown é un sello que ten moitísima importancia, moito que ver co Northern Soul, como falaremos a posterior. E, pois nada, esta persoa que faleceu hai ben pouco de un cancro de páncreas, pois foi produtor musical, produciu entre outros pois a Stevie Wonder ou a Supremes, e ademais de ser produtor musical, pois tamén gravou as súas cousas. Deixou para a eternidade un dos singles máis cotizados do mundo Northern Soul, porque se fixeron moi poucas copias. O tema chamase Do I Love You, e a verdade é que é unha canción ben bonita, ben pegadiza, e que para min ven a contén todo o que ten que ter un tema de Northern Soul, aunque eu xa digo que non son ningún entendido na materia, ni moito menos. Pero bueno, sen máis, deixámonos con Frank Wilson e Do I Love You. Nothing. Bueno, pois nada, aí quedaba Frank Wilson con unha bonita canción, como xa dixemos antes, pois un single bastante importante da historia do Northern Soul. O Northern Soul, hai que aclarar que tampouco é, bueno, a mellor con isto cometo un pecado criminal, pero tampouco é un estilo musical en si sí mesmo, é unha se adoptou como unha forma de vida na Inglaterra dos 60-70 por Hard Molds, moita xente en xeral que non estaba escrita ninguna etiqueta, pero que eran seguidores do soul. Como chegou un momento en que o soul, a Motown, das grandes discográficas de Detroit ou de Chicago, pois empezou a ter prezos bastante altos, houve DJs que empezaban a pinchar singles máis baratos, de discográficas máis pequenas, máis independentes, e de aí que surdira a etiqueta Northern Soul, que foi unha etiqueta que puxo a prensa musical nos 70, posteriori. O Northern Soul fixose famoso porque se facían festas, os conhecidos como Enlighters, en club como Casino de Vigan, o Stoke-on-Trent, en Manchester creo que era o Golden Torch en Tunstall, o Twisted Wheel en Manchester, en eses clubes pues, se bailaba ata as 8 da mañá, corría anfetamina, e aparte se levaba a cabo pues, distintos bailes que, de feito, Northern Soul creou escola de maneira de bailar, e incluso, xa que falamos antes de fanzines, recomendarvos tamén un fanzine que xa recomendamos neste programa, Street Kids, e que é moi bo ese fanzine, hai que dicilo. E no Street Kids último, que saliu no 2000, ou 6, ou 7, viña un artigo que se chamaba La Moda Northern Soul, ou da moda entre aspas, non? E era porque falaban da estética, falaban dos bailes, falaban dos rituales dos seguidores de Northern Soul. E, pois mira, xa que recomendamos un fanzine interesante, recomendarvos ese artigo como para introducirvos no mundo do Northern Soul, non? Que a verdade, eu fun algún all-nighter de Northern Soul, desentonando bastante, a verdade, eu, ali, pero bueno. Pero a verdade que se pasa moi ben. E en Compostela, pois eu lembro que houbera unha ruta, hai moitos anos, que estaba petado de mods, aí, nunca virá. Bueno, e pues non hai moito tamén había houve na Salamun, houve no Embora nos seus tempos tamén bastantes all-nighters. E anda que os all-nighters que fixemos aquí duraban hasta as 2 da mañá, 3, os orixinais que se facían en Inglaterra, pois duraban ata as 8 da mañá, non? E falando do baile, pois isto vai ilvanado coa seguinte canción de Candy and the Kisses, chamada The 81, porque The 81 é unha canción adicada ao baile, á maneira de bailar do Northern Soul. E resulta que está composta por Jerry Rose e Kerry Gamble, que se basearon para facer na canción cando viron bailar uns rapaces un tema de Martha and the Vandellas, non? Que xa pues, é un nome consagrado dentro do mundo da música e tal. E nada, fixeron... Joder, coa cerveza, me repite. Perdón. Fixeron unha canción pues, bastante chula, bailable, de feito, moi bailable, e que seguro que vai entrar moi facilmente por esos oídos vosos, que poñeremos a continuación para vos o deleite. Que tal a canción? Non sei vos na casa, pero nos aquí calzámonos un estaprés, un vestido, nos puxemos a bailar encima da mesa como cosacos, nunca mellor dito. Pero bueno, na verdade que é moi bo tema e moi bailable, sí señor. Pois nada, falando de antes do que decíamos do fanzine Street Kids e tal, ven aquí o artigo de la moda Gloves Northern Soul, feita por un tal Dr. Petronio, el líder da elegancia. Dr. Petronio, sóname a ejecutor, pero non sei se estará feito por algún do ejecutor este artigo. E a verdade é que falan de estética, pero da parte de arriba, parte media, o sea, a cabeza, o peinado, etc. Parte media, torso, propiamente dito, parte de abaixo, con perdón. Logo falan de complementos e logo falan de que as tipas tiñan a súa propia estética, despois dos paisanos tamén e demais. É un artigo interesante, verdade? Xa sabedes que o fanzine é a mellor lectura que hai para UVC, pois é verdade que aproveitade un día... Sempre con elegancia, por suposto, porque se ides a ler un artigo de Northern Soul, hai que facelo con elegancia, tirando da cadena. Eso sempre, pero con Northern Soul hai que botar a bon, ou algo así, para que vuela mellor. E nada, pois a verdade, bueno, estamos aquí un poquinho de risas. Temazo de Candy and the Kisses. Voy collendo gusto a Northern Soul, agardo que vos tamén. E a continuación vos poño un tema de Rosy Batiste, que a verdade, sobre... Bueno, eu para... documentarme sobre esta parte do programa mirei basicamente fanzines. Cando os fanzines se me acabaron acudín a internet e descubrín que en internet non hai moitos datos de moitos artistas de Norden. De feito hai un blog nordensoul.com algo así, oficialnordensoul.com que basicamente o que tese camisetas merchandising e logo playlist para escoitar, pero non ve moita información sobre os artistas. E recurrir a Wikipedia pode ser moi triste e tamén pode levar a equívocos importantes. Eu recomendo sobre todo para documentarvos fanzines. O mundo dos fanzines, sabedes que, bueno, a mí particularmente son bastante seguidor dos fanzines e en Galiza pues, está o Criatura, está el Ejecutor tamén, anda que uso máis de Criatura. E hai algún fanzine máis sobre o que podes atopar moi bons artículos e moi documentados sobre Northern Soul e artistas de Northern Soul. E logo fora de Galiza, no resto do estado, a verdade é que ando un pouco perdido. Fanzines hoxe en día que se fagan deste estilo hai máis ben pouco. Antes sí que había o que dixen o FBI, o Dancecrasher, o WPC, que hai un montón. O Street Kids tiña artigos moi bons sobre ese mundo, o Sandy Town... Bueno, non sei, fanzines que teña pola casa algún aí que ten así rollos destes. Pero bueno, hoxe en día eu creo que documentarse fácil e non complicado. Ainda así, sobre este tema non atopei moita información. Solo atopei comentarios en las FM ou en YouTube que poñan o tema polas nubes e que decían que era un auténtico temazo de pertencente a esta cultura Northern Soul. Eu creo que é o momento de escoitar a Rosy Batiste e Hit and Run e... Y nada, disfrutar de este estilo musical. He took my love. moi bo tema de Rosi Batista, verdade. A pena que foi que non poden atopar apenas información sobre o tema, polo que animo pois a calquera seguidor deste estilo ou calquera persoa que lle guste todo este rollo, pois a que mande un mail ao noso correo, que é malareputac-om@hotmail.com. Que xa me estaba liando con Xeración Baleira, o da Calimera. Pois nada, animo a calquera persoa que, pois, que lle guste este estilo, que estea máis metida que nos no rollo, a que nos informe ou incluso que se anime a facer un programa. Fai un falta un programa así de música negra na Calimera, non miña nada mal, a verdade. Se non vamos ter que acabar facendo algún de nós, imos destrozar os oídos de alguén. Algún vai se tirar pola ventá. Bueno, pois nada, seguindo co tema Northern Soul, chamame moito a atención porque foi un estilo que recibe moitas influencias pois de rhythm and blues, do jazz, e logo a finais dos 60-70 tivo unha evolución máis cara ao funky, incluso con sonidos máis discotequeros e tal, pero eu preferín quedarme co que se denomina sonido máis duro e máis auténtico, non? A continuación vai un grupo chamado The Soul Steppers, que sacaron un single debut no ano 67, a maioría dos singles son de 64, 65, e o sacaron, además foi o single debut de tres sellos discográficos distintos, de Showtime Records, de Heritage Records e de Beacon Records. E nada, é outro tema que a verdade é normal que sone no Nighters, porque é un tema bastante coñecido, de dentro do Northern Soul, digamos que é un dos top ten. E pois eso, ven a demostrar o que o tipo de estilo que pinchan os DJs de Northern Soul, ¿no? Pasando un pouco do Motown, indo cara singles máis desconhecidos. Pois nada, escoitade e disfrutade un poquinho de Showsteppers, e o tema chamase I Nothing But a House Party. Unha festa na casa, como toda a vida. Quedaban Showstoppers. A verdade é que recordando agora os All-Nighters, esquecime de nomear o máis mítico que se facían así en Galiza, que era o Les Luthor Weekend na Coruña. Eu asistí en algún deles, máis que nada por amizade con moita xente que iba. De feito, eu creo que a mitad do All-Nighter eran colegas. E a verdade é que o Northern Soul sonaba moito, moito nos Leslie Outro Weekend. Tamén tiña a súa parte psicodélia, logo a súa parte xamaicana e tal. Pero bueno, era unha cita obrigada para os seguidores deste rollo aquí no país, non? E nada, seguimos con combos compostos por mulleres. A verdade é que os máis míticos así de rollo soulero Motown pues eran as Marvelettes, Supremes, Shirelles, incluso The Crystals, que estiveran aquí, non sei se eran de Motown, Crystals, penso que sí. Estiveran tocando aquí en Compostela aí un par de niños e tal. Pero combos deste tipo había un montonazo. Tamén eso, fora do Motown. Como as seguintes que imos poñer, que son de The Bones, que sacaron tamén un single con Colossus Records, xa no 71, chamado I'm Gonna Pick Up My Toys and Go Home. Hai que comentar que, como curiosidade, que en Inglaterra aos grupos deste rollo se editaban singles, a maior parte dos grupos viñan de Estados Unidos, pero é curioso porque en Inglaterra se editaban en single, pero logo en países como Francia, Alemania ou os países nórdicos sí que había edicións en LP. O sea, non sei por qué, si é porque a mellor en Inglaterra era máis usado para festas, DJs ou hai máis afición ao pequeno formato, e logo en Europa non teño unha idea se era por algo así, pero a verdade é que o Linux fanzine me pareceu, o sea, pareceu bastante curioso a hora de editar as cousas e tal. E nada, pois este tema tamén, hai moitos grupos que tamén se quedaron un single dous, non foron a máis, como foi o caso de Candy and the Kisses, que se quedaron un par de singles, me parece. Pero bueno, o resto dos grupos, a verdade é que sí que tiveron a súa repercusión, ¿no? Seguiron a carreira ben entrada ata os 70, cando xa unha evolución máis ao funk ou soul se volve máis comercial, ¿no? Pero nada, imos coas con The Bones e o tema I'm Gonna Pick on My Toes and Go Home. You don't play fair, you just don't care. I'm gonna leave. aí quedaba esa bonita canción. Imos ir rematando coa nosa sección temática de hoxe. Agardamos que gustaras dela, porque a verdade é que, bueno, pois é un estilo musical que non é moi coñecido polo público en xeral e paga a pena, pois, home, non, eu non é que me sumerxira moito tampouco e tal, pero si sí un estilo que me gusta escoitar. Acudín a unha pinchada e a verdade é que se pasa ben. E sobre todo se si eres fan do vinilo é un estilo para meterse dentro porque paga moito a pena, o sea, tamén está é un estilo cotizado. E bueno, xa logo habría moitas cuestións que falar do seu mundo tal, pero como eu son un neófito na cuestión, pois non quero pecar de boca chancla ni dicir cousas que non son, que supoño que xa bastante metería pata con cousas de datas e así ou demais estilos. E non vou seguir facendo máis. Bueno, pois nada, pecharemos con de Saphirs. Pois un tema chamado Gotta Have Your Love. Vedes que o tema do amor xira bastante en torno a Northern Soul. E nada, pois recomendarvos que escoitedes Northern Soul, que é un estilo que me ha moito a pena, que escoitedes Soul, que é música auténtica, que de feito música obreira. E a verdade é que a quen lle gusta a música, vamos, lle vai dar moi bons momentos a música Soul. Sen máis, eu por aquí a sección temática de hoxe, agardamos no, bueno, eu espero que estedes aí nun próximo Mala Reputación para escoitar as nosas, a parte das noticias, das novas que son moi importantes, pois hai que estar aí ollo dato, que diría José María García. pois tamén temos a sección temática pois para relaxar un poquinho a semana e pasalo ben, a vez que pois descubrimos formas novas de coñecer cousas a marxe un pouco do que nos venden desde arriba, que lo, vamos, non lo dan todo xa masticadito e tal, pois nada. Hai cousas moi auténticas por aí para facer e para escoitar sin ter que pasar pola súa calle de borregos. E nada máis. Quedades con, como dixemos, con The Saphirs, co tema Gotta Have Your Love. Nada, que tenes boa semana, que sigades atento ao dial da Calimera para calquera cousa, 107.9 do dial compostelano. E nada, xa quedades coa miña compi. E antes que nada, un poquinho de musiquiña pa meña, boa semana e ata a próxima. Agora o tempo. Mañana sol y buen tiempo. Bom, pois, como xa dixo o compañeiro Miquel, isto foi todo por hoxe e agardamos vos na próxima edición de Mala Reputación ás segundas feiras de 8 a 9 na Radio Calimera, na 107.9 do FM. Moi boa noite a todos e todas.